سورت هود دي موي كريم سار بني وخ بوت يونت يالا بني وخ بوت لا تودي سار وي علي السلام سار ني سار وي سار وي واتي مكه تي لا بوك موي بو واتي بوبو يونت بي غدا ياكول يمر آية لا اك ñaar bu ko ñet بسم الله كي تور يالا لاي تامبلي سماي وخ الرحمن كدا جي خيوال خير يو ديج الرحيم كدا جي خيوال خيوال يو شاو الف لام را ci xaraf yi nga xamne bu benn bu bobu saari ci la bop moy xaraf yo xamne yalla di ci defagn botam allah a'lam bi marad yalla gëna xam lamu ci namal baadu bu fasiri neena alif lam ra arji modi dafa ishara ila ana allah lam isharatun ila latif tur yalla bi wax latif wara isharatun ila tur yalla bi wax rahim allah latif rahim nena alif lam ra bobu lolou la fay taxawé uhkimat ak xéñéx na ayatu ay layam mom alquran summa fusilat ta ko faram faccef lay faram facce ko moy até yo xamné moy téxalé digënté deug ak kan lu dagana ak lu lew min la dañ hakimin tuké ci aji xéñ yo xamne lenn lu nepp mu ko wara tek bakay tek xabir ko deñ ko fa bo xene bi dara um ko lepp la xam Allah ta'ala ngeen baña jaam illa Allah bidul yalla inni naka man nasirun aji bek aji xoppela ko koy moy yalla koy wedd yalla ma koy xoppela ko ci safara o bashirunte aji begal ku toppa yalla ci aljina inni lakum minhu moy ci alquran di dana len nasirun lakum minhu ci alquran di dama len ci xup ci alquran di ci ko ku toppu yalla bashirun di len begal ci alquran di ci ko kep ku toppa yalla ne dina ma jël wan di ngir wan istaghfiru ngayen balu rabbakum sen borom wan di ngir istaghfiru ngayen jegal rabbakum sen borom suma tuubu top ak ngeen tuub ilay jëm ci seen borom yu ma tax kum kon dina leen xewal mataan xewal hasan bo rafet da la yagal seen jariñ ci adina ila jëm sama ba ci tibbu ngeen appal ne mom ngeen di dund ci adina bu ngeen tuubé jéggalu seen borom di leen defal xewal bu reuy bo yu ci dina def jox ko la ci fal fatte def borom ngeenel fatla wo ngeenelam kep ko nek am ngeenel ci allah xere dana ko yox way tawallaw dem muy deug ngeen dem deug ngeen bañ fini nak man day akhafu rawal na alim sen ataba yom bu ko lu bes kabir bu mag mag lolo wut wax aw nitam illa la jëm ci yalla mal jëm sen delu way bu ho te yalla khadim aji atan la ala kulli sen ci lepp lepp lu man don man nak ala yagal ni inna nak ñom yasnuna nu ngi lem su durom sen tan ba seeni xol dañ ka lem ba manen baña nangu deug le safo nge ñu mëna nepp minhu ci yalla ngir ñu mëna nepp yalla ala hina yastakhawna yegal ni jamana jamana bañu mur bañu muro siabu seeni set mu leen waar ñu deg bañu deg bu mu jëm leen de waar ñu jël ay kaala di mu seeni nopp ak seeni bëtt ak seen bop bañu deg li mu leen di wax moy nak borom bi nak jamana bañuy muru ngir bañe deglu wax yonante bi bobo yalla mu xamna mom yalla may suruna lañuy nepp seen xol o may yoli na lañuy feñal seen lamine lepp yalla xamna inna nakum alimun aj khamla bi zaal sudur jemi xol ya ko ne la ngay xalat sa xol mu koy xam o ma min dabatin jet ben kuy dox fil ardi ci sufsi illa ala lay lumay war waruna yalla fi ha wa salam illa rasulullah wa sallam ala lay warna yalla kep ku yalla bind ci suufi muy dox yalla wo gatt so wose moko waru wa yalla mu te xamne mustakhara saxu kayu daba bobu mu meena dekke xamna ko ci suufi mustawdaaha fagn ko denke fagn ko denkon ca biiru ndaye ak te digi baye yalla xamna lepp kitab nek ci terem bil bu daji bil muy lawel mafous yalla bi dund ku juddogul xamna fam fam la denc ba sa yo juddou waxtu ngay juddo xam nak la ngay wëss wara wëssagal yi xam nga waru ta xam nak wa huwa lati moy bur bi nga xamne khalaqa bina as-samawati as-samani wal arda sufsi ay li seen digënté lepp bi ci tati ayyam ci juroom benn bes la kat lekk bind tambal ci bisep tiber bu bisep aju wa kana arshu nakana arsam ala may ci kaw ndox bobu moy binda as-samani ak sufsi wa arsam ci kaw ndox la teggu wa bidul as-samani ak suf leeblu wakum ngir mu natu len ayyukum kan ci yeen ahsanu mo gëna rafet amalan jëf ku ci gëna rafet mu rafet mu gëme yalla walen khulta wallahi dem wax na innakum naka yeen mabmusuna ñu gën di dekkal gën min badil maut ci ginaaw bu gën de walen ne yeen bu gën de dañ leen dekkalat la yaquluna lan na dañ wax ne la yaquluna dañ wax leen ñi xeka bu rewé dinañu ni in hata dit li ila siru lumay ak jibar mu bilul ku bir alquran ji jibar la lolou mu wax gemuñu walen akharna bonu yexé walen akharna dem yexena no anum ci mu ala ta bugal nun yalla bu len yexale bugal bañ len dal di bugal bugal ala xé ñu yexé ko bañ ka dal indi ci adina ila umati jëm ci mbolo mana jëm ci waxtu ma do dekk wuñuy lim la yaquluna dañuy wax ma yahbisu luka tej ñun yalla bu ñu yexé bugal gi bañ ca gaaw andi ngey waxtu ñu koy appal dañ la dal di wax ne waaw da nga ne won na andi bugal lutay bugal gi ñew nak ma yahbisu lan moko tej bu ko tey ala ya nga ala yegal ne yawma yaati bi bu leen dikale bugal gogu lay sama sofa nit moy li soppi anu ci ñom kenn du ko mëna wëlbati wa haqati yek biñ ci ñom ma kan lañu nekko ñi station doon ko ñaawalat ñaawale bi ci mom bayen ataqna wala indem musalna al insana nit ko doomu adam bu ko musale minna ci nu rahmatan yermade doomu adam bu ko musale yermade bu tuké ci nun muy xéewal bu ko fadal wi rek ko rutek am alal ak xéewal yu mag suma nazana ha ka fa nu nocci min mu ci xéewal ga nu rekki wat ko inna wana ko doomu adam lay yos nagu wa kon lay doon dina day nagu ñanki yaakaar yeb tax dok kafuru ngi weddi wa kon weddi boroma doomu adama du gëna fat loolu moy bindam wala in asakhna ibnuka musalina ma xewal ba'da dara ginaaw lora ngi ma satu bu kalal mon ko joxe xewal ginaaw loro bu jaar la yaqulanna dana waxne zahaba de masayatu nyaaw ci fi ani ci man dama deful dara mo tax yalla xewal ma motax man mako def man lu bax ci lo wax ne la bax lu bax la nek motax ma am xewal yi lolou dama dem bay wax fatina yalla ne dogal bu yalla la inona kaum la faru dina di kontan reey fa xorandi ndam ci ni kawli ci jitalu ci kawli ci dama adam bo xey bu ko yalla tege ak natu am febar te dafa werul wala mu am ak ñakati dafa amone alal wala joxone ko martaba ginaaw gañu folli dal di nagu dal di weddi borom wami xewal ginaaw bu ñakke wala mu wer ginaaw mu werede wala yu falko day day tek bopam nak ne mo ne ca kaw ni ci def duñ dara non la doom adam mere moy baxam waya am ñu ci yalla kenne moy ñi muy bëgg xam illa la sina lu muy ñanga xam lu dul ñanga xam ne sabaru dañu muñ ci seenam nak wa am yoti jëfé sala jëf lu bax ci seen xewal ñi nga xam ne gëm nañu yalla mom te muñ bokku ci yalla kenne nañ ci ñoy bu ñay nak muñ bu len yalla joxe xewal ñu wone gëreem yalla ci xewal ko ñu def sa lu neex yalla ñoo ñew genn ci lo ñoo ñu wulay ka ñoo ñi delo ñeneene makru bu jéggal luñu joom def ko ma balen wadul kabir te lepp luñu def ci lu bax yool bu reey la li ci fayat ëlëk ma nga koy jox xewal gi mëna ko digaat leen ab yool bu reey ci sante ko ñu ma sante ci xewal yoy bala ala ka ndaxte le yow khayra yow tarikun ajik bayyi nga ma ba'da ma len lo xamne yu haalina ko wayu ilayka ci yow wa daa yoxonte aji xat bi ci loolu sa dugg sa dënn. Ndax ñaawal bi ñu lay ñaawal ci alquran ji ba ma am lu ma la sante nga jottali am loo xay doo ko xay ne da nga ko doon doo ko ñemee wax pour bañ ñu weddi la, mu ne loolu nag yellul te sa xol di xat ci li nga wax ba nopp ñu di ko weddi duñ ko gëm. An yaquluna bu ñu waxee ne law laa unsila lu teefee wàccee boon alayhi wasallam kan sun am ndàmb trésor aw jaa wala dikk moo ànd ak moo malakun malaaka. Yooyu nag moo la naxari, ndax ñàkk gi mu am yàlla jox ko àddina jox ko alal, ñu dëkk ci reetaan ne mooy yonente bi yàlla bi. Léeg-léeg waa këram dañu am dara, moom amul da amul lu mu lekk, te ne mooy rasulullah yi mooy la yàlla yónni. Lu tee yàlla boo lekk ak alal wàcc trésor foo xam mu jëm alal ji nekk lu mu bëgg a faj-faj ko yàlla yor alal wërsëg tu tax joxu ko wërsëg. Lu tee malaaka ñëw di ka wax naan kii yàlla ka yónni, ñu xam ne kii malaaka ya ci yàlla la jóge, lu tax loolu amul daa naanoo yàlla ka yónni. Loolu nag mettee xolam mu ne xëy na da nga xaw a booy wax sax wax leen jottal leen dina xawati sa xol ngir ragal rek ñu wax liñ lay wax. Innama anta xam ne yow kat nasiru aji xab aji waare rek nga waaral leen ne sant bàyyi leen ak la ñuy wax seen bopp la ñuy lor. aw yaquluna am yaquluna wala dañoo wax ne iftaraahu dafa duural alquran ji dafa duural yàlla. xul waxal nee leen faatu andi leen bi asri suwarin fukki saar yu mel ni alquran ci mnose mel ni alquran ci balaaxa bi mu am mooy éloquence bi mu am al arabia waxinu arab bi nga xëy bu jub bi mu nekk da ngeen ci dimmandiko ban ci fukki saar yu ñu mel. maag yéen ku ne ay arab lañu te nekkoon naa fi yéen ay at si leen ma jàngi fenn yéen ñu xëy fu ne dugg yéen fi teg bëri pexe fexe ne ban di fukki saar yu ñu mel rek dem weddi ngeen ne yàlla ko wax buñ ko man def mukk ustarayaatu yoo xëy yéen a koy duural asri suwarin misli mel ni alquran ci rafetaay ak wax ju dijj ak ju toftalo bu rafet mustarayaatu yoo xëy yéen a koy duural bu andi leen ko te yéen a ko duur sax waaye duñ ko man. waxtu mu te ngeen woo ma ni setaantum ku ngeen man min dul lay ku dul yàlla ni ngeen ko woo mu dimbali leen daje leen addina si yépp ñu dimbali leen ci loolu in kuntum saadiqin ne wax ngeen dëgg. fa in lam yastajibu dem wuyuñu tontuwuñu lakum ñeel leen faala moo xam leen ne anama unsila naka la nga xam ne wàcce naka bi ilmillah ci xam-xamu yàlla la. yàlla moo wàcce alquran waan an luy mbir laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa huwa radul moom. fa hal antum ndax yéen muslimuna way jébbal ngeen seen mbir yàlla ne ci lislam man kaana ku nekk ñu riddu dina ma alxayaatu dunia dudub addina wa siina taaru adduna rek noo fi dana nu matal ilayhim ci ñoom amaalum seen i jëf fi haa ci addina woom te ñoom laa yu xasoon defu leen wàññil dara fi haa ci addina. koo xay dundu addina rek ka tax a jóg nu adduna am rafeta rek ka tax a jóg te addina du dara lu mu ca bëgg bu góorgóorlu dana ko defal na mu bëggee lépp mat ci addinaam àllaaxira nag du fa am dara bu laay mu ne ñooña li si ne mooy ñi nga xam ne lay salum fil axirate illa naar déddi ñee leen ci àllaaxira lu ma safara waa yoo xam ne lu mu bëgg ci addina mu ngi koy am wërsëgam di sotti ko te wóor na ne ki ab saay saay la di jaamu ko tu yàlla ci gaa ñooñu lay bokk lu mu bëgg ndax addina rek lay wut bëggul lu may addina ne yàlla dinaa ko jox addinaam ba mu doy ñooñu mooy ñexee àllaaxira lu ñu fa am lu may safara waxabita yàqu na maasanoo la ñu jëf fi haa ci àllaaxira lu jëfoon ci addina yàqu na ci àllaaxira wa baatilun aji yàqu lay maakaanu lañu yaamul lañ doon jëf luñ defaloon seen bopp ak keneen yàqu na dafa man kaana ndax ko nga xëy nekk na àlla bayna si ci lu leer mi ngabitu ki si boroomam ki nekk ci lay ki nekk ci mbir mu leer a leer bu tukkee ci yàlla wayat loowu te di ko jàng te di ko topp shahidun aji seede min hu bu tukkee ci yàlla mooy ki nga xam ne ci lu leer la nekk mooy yonente bi te ku ko toog ku koy seede bu tukkee ci yàlla topp ci moom mooy alxuraan ci wàcc ci moom di leeral bi di dëggal ak dëggoom wa bil xabi ci jëk nekkoon ci jëk alquran yooyu wàcc ci moom it jiitu woon na ko fi kitaabu Moussa téere Moussa leeraloon na it melow yonente bi ni mu mel mu nga woon ci téere boobu imaamal mu nekkoon di iliman téere boobu nekkoon iliman ci diine di royukaay ci aw nitam wa rahmatan nekk yërmande ca ñuy wàcc ulaayika ñooñu nga xam ne ñu ngi ci leer yuminul gëm nañu bii ci alquran wa ma ñàkk ku weddi bii ci alquran jooju mel asaabi ci kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina si nekk màkkaat ñay ànd ak ñoom képp koo xëy weddi nekk ci kuréel yooyu fa naaru safara moom loo ma dib digam moom lañu koy xaare balaa tàkk bul nekk mukk yow yonente bi fi méritin ci sàkk minu ci alquran ci lu leer nga ne bis bu ne alquran ngay wàcc di la dëggal te al fekkee yi nga fi fekkoon it ñu nga la doon wax saw melo ñi ngi borom xam xëy xam ñu xëlee ci dëgg nga ne kon nag bul ci ki sàkk ci li nga nekk ci dëgg nga ne ku ko wedd it safara laa la xaare balaa takku fi mir dimit hum innahu naka alquran alxaq mooy dëgg ga ne daa dug bëng ci biir sa borom walakin ak sa naasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yub na dañ lu gëm da lay xam ne mboolem ñi lay gëm ñooy gën a néew ak nu man di xew rek na nga xam ne ñi lay gëm tuuti lay doon lépp ci nit ñi dañ lay wedd wa man aslama kenn du gën a tooñ ñu man ci koo xëy iftiraada fa duural ala laa ci yàlla kasiban ay fen ki waxal yàlla lu mu waxul kenn ko ëpp ko tooñ ulaayka ñooña yu war a doon a def leen gaaral ala rabbim seen borom dañ leen taxa weral leen ñu ne ñu rang seen kanamu borom wa yaqul dina waxe al asaadu seedee ñama yebaloon malaaka yi ma leen booleeloon kenn ku ne boole naa la malaaka yu lay seedee ñu waxee loo def ñu bind loo wax ñu bind pootoog ñu teew toog pour tëdde ñu ne ko bi tàggoog yow mukti doo leen gis seede yooyu nag dañu wax keroo ne haulaay ñi le la ci ne mooy ñu xëy kësa boobee di woon nañu àllaa rabbi seen borom alaa yagati la anatullahi lahum yàll xamna daalimina war na way tooje la ci ne ña nga xam ne yesu ñu ngay dogale di fekk an sabila yoonu yàlla yi ku ci bëgg a jaar ñu fekk la wa yaquuna ñu sàkk yoonu yàlla yi may wajana dëng ni yoon bu baaxul la wunte ñoom kaafiru way weddi lañu bil axira ci àllaaxira ñooñu la yàlla rëpp ulaayka ñooñe day lam yàkkunu nekkuñu moo ji seen di raw yàlla fil ardi suuf si rawuñu yàlla wa maa kaana te nekkul lahu ñe leen min awliyaa benn xarit yu ma ne méngoo seen mbir man leen dimbali min doon lay futul yàlla yu daama fi def na fulal lahum ñe leen àlla saa mbugal danañu leen fulal seen mbugal maa kaanu lañu nekkoon yastatiuuna te atan sama déglu dëgg wa maa kaanu lañu nekkoon yubsiruun daan ko gis dëgg daanañu dëgg maa nañu dëgg te dégluwuñu ko daan gis dëgg dina wuñu kaa xool ulaayka ñooñe la seene mooy ñi nga xam ne xasiru pertal nañu an fa suum seen bopp ba ñu jaayee jaamu yàlla ñu jënde ko jaamu xiram wa dal réer na anum ci ñoom maa kaanu lañu nekkoon yaxtaroon daan ko duural réer na leen loota ñu ko gis foofa laa jarama dëgg amu sikka ne annahum naka ñoom fil axira ci àllaaxira hum ñoom al axaru ñooy ña gën a per inna la si naka gaa ña nga xam ne aamanoo gëm nañu seen borom waa amiloo te ñu def asaalaat jëf yiw muy farata ak sunna wax batu ilaa rabbi ñu toraxlu jëm ci seen borom ulaayka ñooñu asaabul jannat ñoo di gaa yi àjjana hum ñoom xaalidun way bee lañu fiha ca àjjana mu ne ñaari kuréel ngi may wax yoo xam ne misaal ndax waxoon na ca tàmbali alquran di suratu baqara inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan yàlla du sa di andi ay misaal doon teew yoo la ndax misaal moom booy dee wax ni mu mën a dégg faw nga indi misaal kuy jàngale nga bëgg mu déggam jàngale faw nga indil ko misaal li ñu tudd exemple kon nga mën a dégg mu ne borom bi nag ne misaal a ngi bëgg a ñëw masalu fariqayn misaalam ñaari kuréel yi kal amaane ke ku gumba gi wala asamme ku tax ki wala basere kii gis wa samee kii dégg hal yastawiyan ndax yam nañu masalan misal ki gis ak dul gis ndax ñoo yam misal ki deg ak dul deg ndax ñoo yam misal afala tazakkaru ndax du ngeen waru ndax jul bi yalla nar ci mom lu baax dana ubbi ko ci xolam boy mané gis deug dana ubbi nopamit boy mané deglu deug ban ka deg waye ko yalla namuti mom ci mom lu baax dana ubbi ci xolam ba du ngana gis deug ubbi nopam ba du mané deg deug ñoy na du yam wala qad arsalna wallahi yoni wonanu nuhan yonente buñ wax nuh ila xawmi ci awnitam neka inni nak nuh ne len inni naka man nasirun aji khubila lakum yelen mubir budaj bir ko yende khubala ci li ngeen def lu bon li ngeen def dina war ne lu bon lay jur ëlëk ak mbugal an la tabru ngeen gam ngeen baña jaamu ila allah lul yalla wax ni nuh ñoo jëk jaamu xërem motax la ilaha illa allah mom la jëk wacc ci nuh ndax te yalla bindé haras te yebal malaaka yi ñuko yenu mu juroom ñetti malaaka ka yenu mu di ci ñoom borobe da fayal da len yeñ ci wal na len subhanallahi dina lay wax subhanallahi bu ko yé wax lu mu di dotul di day waye ñoom ni wulu mu la ñoon jaamo yalla bi yalla bindé adam yott yalla adam teñ ko mo yakap ban buñu bo buñu teñ mu jëm mu yabal roox mo ci naqata ba ca kaw bop ba la roga jaare fofa dal di nek noy dekk def ab so mu day ñew jaar ba ci jebi lepp dal di nek li ci def lepp nek ban way fu jaar mu nek yak ak deret ab so mu ñew ba ci beuti beuti dal di gis nek yi beut muy xol bere araf mu ñew ba ci gemeñ ba ci bakken bi naka mu jaxé bakken bi mu tisli mu ñew ba ci gemeñ bi yalla yeen ci wal kan nak neka na nga sante yalla mu ni alhamdullilah ba mu sante nak mu neka lolo tax mu bindal ci lolo la bindé dana ni defal xéewal ak say tet kuma defal xéewal nga sante ku santul dana la bëggal malaakai terwa jëk jëg alhamdullilah yeen won araf ñu neka ñu ne baata bo xane bi jaamu yalla bu ñu wara boole ci len dan ci kat dan dan jaamu yalla ina subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah banditi nuh ba yalla bindé banditi nuh jaamu xéram la yalla daala yebale wacce kalimatul la ilaha illa allah yalla nuh neka saw nit nañu jaamu ñeengi jaamu wutal yalla legi den jeelal baat bobu dika jaamu yalla la ilaha illa allah moy wéti xéram yépp baka malaaka yi déggé nak lañ nañu lay baatam ñettel ngok bu wara bolé sunu sunu jaamu jaamu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa ci nuh ñu jëk jaamu xërem